fortælle dig, at jeg drømte, han døde forleden. Far? Ja. Han lå død inde i sofaen, mens fjernsynet kørte og prøvebilledet. Det var på. Så købte jeg et nyt køkken for hans livsforsikring, og så mødte jeg en ny mand. Det var ham der grækeren ned fra pizzeriet. Johannes? Ja. Jeg var helt sikker på, at han var død, ikke? Den drøm skulle du måske ikke rende rundt og fortælle til alle mulige. Det var bare en drøm, ikke? Solkongen. I dag på TV 1000 Nordic.